بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بلين ورنا رجي فتن هند كي سنو بكم جرت نبتي أجين ربي سنهار كبو سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bakka mujirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadha tika isaa keessa jiraadha isiniin jedha sanitti aansuudhaan darsiin kenna kaardha hiikaa qur'aanaa suuraa baqaraa aayata 187 irraa jalqaba aayata uxilla lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum jettuirra numara warra qajeelcha qur'aanaatiin qajeele rabbi biratti ajirii guddaa argatu rabbi nu haa taasisu aayatoonni har'aan tana fudhannu aayatoota amma dura dabarteen walitti hidhaa qabdi aayatoota dabarte keessatti wanni nuti fudhanne rabbiin subhaanahu wataaalaa gabroota isaa kanarratti sooma waajiba godhee dirqama isaanirratti saasise sooma ruknii arkaana islaamummaa irraa ta'e san namticha dandahu nama biyya jiru soomuun irratti dirqama jechuu dubbatee dabarsite namni soomu kuni waa heddutu isa mudata ahkaamni gaafa duraa shari'aan buutu san hukmiin waan gariidhaa ka isaanirratti haraamaattu jira wanni sun ammoo ka namatti ulfaatu waan san aayata amma sitti dubbannu kana keessatti rabbiin irraa fuudhe irraa kaase suni maal yoo jenne gaafa dura shari'aan dhuftu namni galgala waytaa futuurri gahe soomaan oolee galgala yoo futuurri gahe osoo waan nyaatin rafe takka galgala futuuruma godhee eega futuura godhe boodaa rafe hirriba kanarraa ka'ee warra ufiitiin waliin rafuunis isaan tahu akkuma san nyaatallee nyaatuun isaaf hin tahu akka waayyoo hirriba rafan soomni hirriba sanirraa jalqabuuti gaafa duraa soomni ammaan tana ka rabbiin asitti irraa laaffisee fide kun soomni xuluua fajirii irraa ka'a wayta fajiri bahirraa haga aduun seentutti sooman gaafa duraa san ammoo namtichi eega rafe halkan eega rafe booda hirribaa dammaqee waa nyaatuun waa dhuguun warra ufiititti ida'amuun isaaf hin tahu eega rafe booda yoo osoon rafin taate malee rafuun duratti yoo nyaate malee osoon rafin warra isaati walitti yoo ida'ame malee eega rafe booda hirribaa ka'ee akka amma bakka'u kanatti hin bakka'u gaafa dura duuba rabbiin maal jedha asitti waan sanitti irraa dubbatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أحل لكم إسنيف قديفم حلال إسنيف قدم ليلة الصيام هل كان صوما جتون هل كان بري إسيدا صوما بري صفة جتون هل كان ري صوم نجيو soomni xuluua fajirii irraa jalqaba halkan ganama isiidhaa soomaan bariisifatan san halkan san keessatti isinii gadhiifamee jira arrafatu ilaa nisaa'ikum dubartii teessan wajjiin rafuun jechuun arrafatu jechuun kun ilaadha wani dabreef ma'anaa ifdaa'a qaba jecha al ifdaa'u ilaa nisaa'ikum gara dubartii teessanitti gahuun dubartii teessa waliin rafuun rafatni asitti waan itti fedhame dubartii waliin rafuudha. Dubartii teessanii waliin rafuun gad isinii dhiifamee jira, halaal isiniif godhame jechuudha. Halkan keessa yoo warra keessanii waliin raftan hirriba duratti tahuu, eega hirriba damma hixan tahuu, homa fajjirii dura taheen gad isiniif dhiifamee jira duuba rabbiin. Sababaan nuzuula aayata kanaa ulamaan isa dubbatan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu galee wayta inni jedhu haati mana isaa raftee jirti. Isii rafte sana kaasee itti hajamee jennaan ani rafe jetteen. Malumaaf akkana jettii jedhee wajjin rafe. Eegatanii dubbii kanaaf seenayee ganama rasuulatti dhufee wayta rasuula gaafatu waan akkanaattu eda eega warri kiyya rafe booda waliin rafne jechuu kana wayta gaafatu rabbiin san irratti aayata kana buusee jedha. Akkuma san aayanni ammas wakul washrabuu jechuulleen asuma keessa jira. Namni biraatis qeysi namni jedhamu tokko qeysi ibnu sirmaadha ka jedhaniin guyyaa dalagaa ooleetti galgala galee wayta inni fuxuura barbaadu xiqqoo nyaanni lafa hin geenye eeggadhu jedhanii warri wayta fuxuurri galgala gahee inni alaa galu dalagaa oolee haguma nyaata eeggatu xiqqoo gadi ciisee nama guyyaa dalagaa oolee hin rafe. Wayta jaartii waa kurfeessitee fiddu rafe. Yaa hongootee jetteen ituma dammaysitee jennaan irree nyaatuun hin tahu nyaata dhiisee akkasitti oole. Wayta guyyaa lammataa guyyaa sooma kaaree akka kaleessa ooleen eda akkasiin bulee guyyaa walqixa gahuu hin daggafe jedhan. Dubbiin kunillee rasuula gahee jennaan wakul washrabu aayanne jettee itti aantu sunilleen isa keessatti buute jedhan. Kanaafu jaanibni tokko ka gara warra waliin rafiinsaa dubbatu Umarii laala Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu jaanibni nyaataaf dhugaatii ilaalu akka sababaa nuzuula gaafa duraatitti qeysii san laalaa jedhan. Qeysii musirmaa san ka guyyaa dalagaa oolee osoo nyaatin rafee jennaan akkasiin guyyaa lammataa soomatti deebi'ee guyyaa keessatti dadhabee gaggabee san. Duuba rabbiin ka dubartii waliin rafuu kana rabbiin gad isinii dhiise hunna libaasun lakum dubartiin sun isiniif uffata wa antum libaasun lahunna isinillee dubartii saniif uffata jedha. Akkuma uffanni nama sattaree nama dhoysu isinillee dubartii san hamtuu irraa sattartaniit hamtuu irraa dhoysitan akka isin hamtuu san irraa of qabdu isinillee isiidhaan hamtu irraa of qabdan isinillee isin kanaan hamtu irraa of qabdi jechuudha maanaan isaa. Akkuma uffata waan hamtuu irraa akka namni hamtuu namaan argin irraa of sattaran jaarsaa fi jaartiin tunillee hamtuu biraa keessa bu'uu irraa wal sattaranii jechuun walumatti geeffatanii ala laaluu fi ala waa barbaadu irraa ittiin tiifaman jechuudha. Calima Allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum. Beekee jira rabbiin annakum kuntum isiniin kun taatan jechuu beekee jira. Takhtaanuuna anfusakum lubbuu teessan ni gantan jechuu beekee jira. Bifi'li maa nahaakum anhu waan rabbiin irraa isin dhoowwe dalaguudhaan lubbuu teessan gantan jechuu rabbiin beekee jira. Fataaba alaykum duuba isin tawbaa gara isaatitti deebitanii tawbattanii jennaan tawbaa isin irratti deebi'ee tawbaa teessan san isin irraa qeebale kaa rabbiinleen. Wa'afaa ankum balleessaa isin gaafa duraa dhoowwaadha ka eega raftanii keessa isin buutan san dhiifama isiniif godhee fal'aana baashiruu hunna ammaan tana dubartii san waliin rafaa jedhaan rabbiin. Halkan keessa waan tahe eega aduun ganseenti irraa haga fajru saadiq bahutti haga bari'ee fajriin salata subhi dib azan azan ni bahutti wan jiddu kana bashiruhunna ifi sawali rafa irsahnitin walirrafuni dandahan jechuda halkan gutu kana e garahirri banduratille e garafanika anille jechu akka gaf durasan namni rafe e garahirri badammake walirrafun dogga jechu sarrabbin hinna sakhe jechuda ayata kanan akkana jechudan ayata sanfude falana bashiruhunna arantana ka amantana isini gaddifame amantana jami'uhunna dubarti te sansa wali rafa ka hetanitti wabtagu ma kataballahu lakum war rabbin isinif katabille barbadadda war rabbin isinif dabarti ma qaddarallahu lakum min adh-dhurriyya ilman ar-rawar rabbin isini dabarti san yo walitti dufiin sakee san kana keessatti ka rabbiin ilmaan akka argattan isiniif fedhu taates ilmaan rabbiin isinii dabarse sanis barbaadadha maa kataballahu lakum jechuun kun hedduun ulamaa akka itti hiikan ilmaanii jechutti hiikan akkuma san ruksaa rabbiin isiniif godhe kanallee barbaadaa itti dalagaa karabbiin waan duraan dhoowwaadha isinirraa kaasee jedhe kana ruksaa kana qabadda yoo ruksaa kana qabattan ruksaa qabatu keessan kana rabbiin jaalata jechutti warri fassareillee hin jira wakuluu washrabuu ammas nyaadhaa dhugaa kuni ka nyaataaf dhugaatiidha kun qeysireefu jenne san laala jechu akka sababaan uzoolaatitti ree namni martinu keessuma seenaarra hukmiin nama maraafuu kanumatu bule aayanni haga bakka kana gahutti wabtaguu maa katabaallahu lakum jechuu kan haga gahutti wan isin irraa dubbataa jirtu isiniin kun ufin dandeettanii waan rabbiin isin irraa isin dhoowwe kana dalaydan jechuullee rabbiin beeke haa tahu ammaan tana akkas beekuusaniif jecha irra isinii dabree isinii laaffise hirribaan durattillee hirribaan boodattillee yoo hirribaa dammeyxanii warra keessanitti hajamtan warra keessanii waliin rafaa jechuu gadi dhiifte ka duraan yoo rafanii ka'an waliin hin rafne san asirraa ammoo ka nyaata yoo rafanii dammaqan nyaatuu hin taane san asitti duuba maal jette sababaan san irratti dhufe ree amma ayanni sababaa sanii fi ummatuma hundaaf hukmiin kun gadi waan dhiifameef wakuluu nyaadhaa ammas isiniin kun washrabuu dhugaalle hattaa yatabayyana lakumu alkhayxu alabyadu haga isiniif ifa bahutti ifti guyyaadhaa dhufe haga isiniif ifa bahutti alkhayxu alabyadu jibriin adiin haga ifa isinii baatutti min alkhayxi alaswadi jibrii gurraattirraa jibriin adiin haga jibrii gurraattirraa adda baatee isinii mul'attutti ifee jecha min alfajiri barirraa ka tahe fajirirraa ka tahe jechuu hadiisa keessatti ka dhufee jiru adiij ibn haatim ka jedhaniin sahaabaan tokko ayaanni tuni gaafa duraan min alfajiri jechuun kun hin jiru wakuluu washrabuu hattaa yatabayyana lakum alkhayxu alabyadu min alkhayxi alaswadi haganumatu jira jedan waita kana gaa zaahira aayata kanaa qabate jibrii lama takka adii takka gurraattii fuudhe mataa jala kaayate isi matana laala isin dafte addaan namaan baatu duuba waita kana isumaafuu tahuu dhabdee waytiin jibrii adii fi jibrii gurraattii namni mana dukkanaa keessa jiru addaan beeku guyyaa adiidha ganama rasuula dhaqee gaafate rasuulli sallallahu alayhi wasallam maal jechuu himaniif innamaa dhaaka barsun ka itti fedhame hattaa yatabayyana lakum alkhayxu alabyadu jechuun sun ka itti fedhame bayaadu nahaar ifnana guyyaatu itti fedhame jibri zaahiraa kanaa miti wasawaadu leyli ammas من الخيط الأسود يسن كيتفر أمي دكان هالكنيتي دكانت هالكنيتي إفننت قيادة هكا الدامبات تججودا كانت من الفجر يمكن يقول إيه من الفجر برد راكته ججودا جبرين قراتي في جبرين أدين أدان هابات ينسون فجر راكته فجرين به ويتئني ملتسان فجر الصادق ويتبهسان هذا ويتساني تتنيا دارو باي تومالي هذا جبري إجان أرجي تاني تجي تومي تيجا ويتكانا مجرد لغاة أفرت إركتون مقصود شارع بيكود أمالتي مجرد لغاة أفرت إركتون دوكو قراكي سنما بوساجي تولي علماني كانت رافولاني قرآني تكا قرآنان هيكن قرآن بكتوكو دبتمي كبكتوكو تدبتمي تيسا هيكا تكا سنة رسولاتين حديث رسولاتين فسرمي حديث رسولاتين هيكما أكا كنافا كنما حديث رسولات هيك جتونوف خيط الأبيض سن بياض النهار إفنان قيات يعني فسر الرسول صلى الله عليه وسلم خيط الأسود سن أمو سواد الليل دكانها الكنيتي كون إفنان قياتي خيط الأسود دكان هالكنيتي يعني رسول صلى الله عليه وسلم فسرني سنة رسول صلى الله عليه وسلم أكنت تفسير قرآن تاتي نفسر تججو كناه قول صحابات اللي أكو مثلا فسر ما إسا ورى أفان اللي بيكو أكاتا قرآن كون انتبو اللي ورى بيكو أكو مثلا لغة دان اللي نفسر ما ولكن ويت لغة دان فسرا مع مراعاة مقصود الشارع جتون يكون جرين إساء لغة ما تتفق أما جرين إساء كشريان اتواء إداتي ألفاظ شرعيان كي سخينتي اتئيد أمتي تجيرا كان في جتة وان ألفاظ شرعيان اتئيد أمتي كأكا صلاة كان اللي أصلة دعائي كإيقساني صلاني كأما صلاة منتبين مثل الله أكبرين اتفينني رابطة في تيسو ما في كان مرق أبدو كسلام عن الرابع يعني كان kana kana tahu kana lugha ke sanjuru kuni wan abban sharia itidae maana sharida ka ke satti itidae maana lugha ka duai sanirati kaatihi kame kun ammu maqsum sharia wa itum akana jedu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad wa itum jedu kaitifadame ifabuyati fi دكان هل كانت اتفاد امي جيجو من الفجر جيجون يكسني رفت جنان اكتت افبافت كان الرادو بواني نتفور النماري نياتا رباتي اللين صوم بالليسة اكتما والراوات جرفونيز صومني بالليسة جدو كانت تيوارغمي اما انت جدو كانت تيوارغمي جدوكم طلوع فجري إرى فجر الصادق بهو إرى فجر الصادق يمكن كسلان لكي ستبقى وكنان لكي ستبقى فجرين دراء أكما حديثا برا كي ستبقى فجر حديث مسلم كي ستبقى رسول لك جان صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال أذان بلال نات كي سنرى تكاهو أبرو ناتو حراب ناتو سنرى akka isin hin shaagalle akka isin irraa isin hin dayne jedhan maaliifi ifnanti walaa bayaadul ufuqi almustaqiil ka ifnanti ol qajeeltee akka zanabi sarhaan akka eege yayyiititti ol qajeeltee jirtu sun illeen nyaata keessanirraa akka isin hin dhoowwine jedha rasuli sala allahu alayhi wasallam hagamitti haga ifnanti akkana dhuftutti jedhaniif harkaan moggaa samii kanarra kafaca'u jechuu wa ashaara biyadeehi yacnii muctaridan labbaa ifnanti kun gara bayaa kanaan ifnanti labbaa deemtu ta moggaan samiituni marti iftu haga fajru saadiqisa haga inni bahutti azaanni bilaal akka nyaata isinin dhoogine jedhan riwaayaa garii keessatti بلال إنما يؤذن بليل إن هل كانين أذان جيتو تجيرا kanaafu waqtiin soomaa fajru saadiq fajriin dhugaa sun bahuu fi ka keessatti salaanni bakka'u ka nyaanni isa keessatti hin baqqaane sun bahuu fi haga aduun gasseentutti. Kanaafu rabbiin asitti eegatanii maal jedha summa atimmu siyaama ila leyli eeganaa sooma keessan san guuttadha haga halkaniititti jechuun haga galgali ga'ee aduun gadi seentutti jechuu haga guruba shamsiititti. Hadiisa keessatti akkuma rasuulli nuuf himan إذا أقبل الليل من هنا يو هل كان كرا بيا كنا نسجر قالي وأدبر النهار من ها هنا قيانا مو قرد يا كنا يو أتشجر قالي وغربت الشمس أدون قد سينت فقد أفطر السائم ويتين نم تيجي صومك أبو فروجيت تجتا أدون قد سينان صومني فرا كنا فو جدو كنتي وانياتا وانلوغان أكو مثلا ورت إذا أمولين انتو halkan keessa hoo eega sooma furte kanarraa haga fajru saadiqiin sun bahutti nyaatullee ni taha waa dhuguullee ni taha warraa waliinillee rafuun ni taha eega raftee kaatellee osoo rafinillee ni baqqaa jechuudha. Ammaan kana kana hukumii sooma laalurraa nuuf hime hayni kun kaasitti aanu kun ammoo soma dubbannaan itikaafni illeen itti aanee waliin dubbatame soomni dubbatamee jennaan itikaafni illee asitti aanee waliin dubbatame maal wayta jedhu walaa tubaashiruuhunna wa antum aakifuuna fi lmasaajid ولا تباشروهن دبرتي سني وجين هرفنا دبرتي تسنت ندامنا وانتم عاكفون في المساجد حال اسنين كن مسجد كيستي تنين دبرتي ندامنا جدي نمني اعتكافة هاو دبرتي وجين رفون هنتهو جدتو اعتكافة سني هذا بوتي اعتكافة جدتو مالي لزوم المسجد للعبادة masjida namtichi niyyatee rabbiif jecha itikaafa kana taa'a jedhee masjida taa'uudha waita masjida kana taa'u hadafni isaa wal inni taa'u ibaadaadhaaf taa'a waan duniyaa kanarraa citeet kanaafuu wanni isarraa nama shaagalu hundi wanni ibaadaa sanirraa nama shaagalu hundi wanni jiruu duniyaadha waan daruuraadha waan akka gabbanii du'a godhatanii ol deebi'uudha waan akka yoo namni nyaata namaa fidu hin jiraatin gabbanii nyaata fudhatanii itti deebi'uudha fa'a yoo taate malee waan biraa dalaguun itikaafa balleessitti wanni jedhaniif kana itikaafa jechuutu ibaadaa rabbiif godha jedhanii masjida qabatuudha. Itikaafni waytuma hunda jira akka shariicha islaamaatitti ramadaana keessa hin jabeeffama keessattu ashrul awaakhiriin keessa akka malee jabeeffama rasulillee sallallahu alayhi wasallam ashrul awaakhiriin keessa taa'aniif namaanillee itikaafa taa'aa jedhaniif dubartiin isaaniillee isaanii waliin itikaafa ta'etti wanni isa keessatti dalagawwanni haaroyni itikaafaaf jecha kophaa dalagan hin jiru ati ibaadaa anwaa'a isiitiin gosa isiitiin qur'aana qara'iinsa tahuu du'aayii godhatiinsa tahuu zikrii rabbii godhuu tahuu achii sadaqaa kennatuu tahuu anwaa'a ibaadaa hunduma dalagu ati rabbuma keetiif jecha masjida san qabattee waan ibaadaa ta'e hunduma dalagda malee khaasiin wayta itikaafaa tanaaf tana dalagan jedhan hin jirtu. Ibaadamaaf jecha mataan isaa tu ibaadaadha achi keessa taa'uun waan biraa waan duniyaa kana ofirraa dhiiftee gara rabbii keetiitti achi cittee waan silaa rabbi si beeysiseen quraana beektu quraana qaraatee adkaara tasbiiha allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah adkaara gootee rabbii kee kadhattee salaattee kana maraan dhaabatudha jechuudha wanni itikaafa jedhama. Kanaafuu maarree waan itikaafa balleessurraa tokko dubartii waliin rafuudha jecha kunillee waan amrii duniyaati namtichi itikaafa keessa jiru yoo itikaafa kana keessaa bahee akkuma nyaataaf dhugaatii fudhatuu sani jedhee ka warra walii irra futaate itikaafni isaa hin bada. Jalaa yoo ka'ee deebise malee itikaafni isaa bada jechuudha. Itikaafni hukumiin isaa sunnaa moo akkadaadha? Sunnaa jajjabeeffama. Eennuuf dubartiifillee nama dhiiraatiifillee. Dubartiin rasuulaallee sallallahu alayhi wa sallam akkuma reefu jennee waliin rasuula waliin itikaafa ta'anii jira. Dubartiilleen taa'uu ni dandeetti, dhiirtilleen itikaafa taa'uu ni dandeetti. Aqalliin isaa hagamii yoo ka jennu taate wal dhabiinsi ulamaallee haa jiraatu aqalliin isaa haguma ta'e haa ta'u haguma dandeetti ta'e. Sunnaan ammoo namtichi ashuura al-awaakhiriin taa'uu barbaadu namni guyyaa taa'uu barbaadu salaata fajirii salaateef seena. Namtichi halkan taa'uu barbaadu azaana magribaa dura masjida seena. Sunnaan akkana. Achi keessa hajaa daruuraatiif malee waan biraatiif hin bahu. Itikaafni masjida malee bakka biraatiitti hin ta'u ammas. Masjidni marumatti haa ta'u lamaayin salaanni jama'aa waajiba waan taateef masjida jama'aan keessatti dhaabatu ta'uu qaba. Yoo masjidni ona wahii ta'ee ka jama'aa wahiitu hin jirre taate ka biraa isa moggaa ka jama'aa qabu yoo jiraate ka azaana isaa dhagaan wayitti azaana san dhagahe achi deemuun dirqama waan itti ta'uuf masjida jama'aa qabu jechuu warri sharraxanis hin jiranii. Kanaafuu itikaafni masjida keessa ta'an. Nafsi ma'aayataati. Wantuma aakifuuna filma saajid. Dubartiilleen masjiduma keessa teetti. Wantuma aakifuuna filma saajid jechuma kana daliila godhatanii dubartiilleen mana isii taa'uun hin tahu bakka salaataallee kophaa osoo qabaatte hin tahu jedhan masjida haqiiqaa masjidaa kana malee. Duuba rabbiin hukumiin isa kanaallee waan sooma kana keessa jabeeffamuuf. Namtichi itikaafa taa'u guyyaa sooma ooluun dirqama laa dirqamaa miti. Shartii soomaa walitti jiruu miti. Soomni halkan hin jiru itikaafni halkan illee ni jira. Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu rasuulaan ani gaafa duraanii halkan tokko masjidul haraamii kana keessa itikaafa taa'u nazrii godhe akkam jennaan nazrii kee guuti jedhaniin. Nazrii kee guuti aniin halkan taa'u kana keessatti halkan soomni wayiitu hin jiru. Kanaafuu soomni shartiidha miti. Namtichi yoo guyyaa soomee ofumaan iyyate halkan illee itikaafa taa'e sun dubbii hin qabu. Walakin shartiidha soomtu malee itikaafni hin tahuu jechuun hin jiru. Yoo nazrii godhe malee guyyaa soomee itikaafallee taa'a jedhee yoo nazrii godhe itikaafni illee waajiba taha soomni illee waajiba taha. Itikaafummaan sunnaatis yoo nazrii qodhaa godhe. Yoo ka qodaa godhu taate dirqama isarratti taha jecha. Duuba sanitti aansee maal jedha? Tilka xuduudullaahi falaa taqrabuuhaa. Akki amma isinii himame kun hundi isaatu wayita itikaafa teessan dubartitti hin dhiyaatina jechuulleen nyaataa dhugaatii wayita fajriin bahe dhaaba achirraa sooma guuttadha jechuun kunilleen hundinuu daangaa rabbiin daangaa isiniif godhe falaa taqrabuuhaa. Daangaa sanatti hin dhiyaatinaa jedha. Daangaa sanatti hin dhiyaatinaa namni itti dhiyaate cabsuu isiitu mala itti hin dhiyaatinaa jedha. Nyaatatti illee hin dhiyaatinaa eegaa fajri bahe dhugaatitti illee dubartitti illee hin dhiyaatinaa. Wayita itikaafa teettan illee dubartitti hin dhiyaatinaa. Yoo itikaafatanii baatan malee jecha. Kadhaalika yubayyinullaahu aayaatihi linnaasi. Kadhaalika jechuun akkuma ahkaama amma asitti dubbatamte tana addaan baase kanatti. Addaan baasee isinii hime kanatti yubayyinullaahu aayaatihi linnaas. Ifa baasa rabbiin aayatoota isaa namaaf gargar baasa aayatoota isaa hundumaahu maaliifi lacallahum yattaquun akka isaan rabbii ofii sodaataniif. Akka taqwaa kasabaniif. Taqwaan imtisaalul awaamiri wajtinaabun nawaahi. Waan dalagaa jedhan dalaganii waan irraa dhoowwamaa jedhan irraa dhoowwamuudha. Yoo rabbiin aayata takka sirratti buusee hukumii isii addaan sii baasee kun halaalaa dalagi siin jedhe hin dalayta. Yoo wanni kun haraama irraa dhaabadhu siin jedhe irraa dhaabatta. Waa hadii hiyyaa taqwaa. Taqwaa jechuun huma dalagi isin jedhan dalayde waan irraa fagaatu isin jedhan irraa fagaatu kanaa jecha. Duuba sanitti aansee maal jedha rabbiin, walaa ta'akuluu amwaalakum baynakum bilbaatil, hin nyaatinaa isiniin kun horii keessan hin nyaatinaa jidduu teessanitti bilbaatili dharaan hin nyaatinaa. Horii keessan jidduu keessanitti hin nyaatinaa. Isin muslimtoonni amwaalakum jechuu kana. Isin muslimtoonni hin nyaatinaa horii keessan jidduu keessanitti dharaan hin nyaatinaa. Kijibaan fudhatuu tahinaa, hannaan fudhatuu tahinaa, humnaan saamtee nama harkaa fudhatuu tahinaa, dharaan nyaatuma martinu. Martinu dharaan nyaatuma haraam. Ati kurree jallisuu tahinaa, miizaana hidhuu tahinaa, dharaan nyaatuma kuni marti. Horii keessan jidduu keessanitti dharaan hin nyaatina. Karaa maleen duniyaan akkas hin seenne jecha yoo karbii kee sodaattu taate. Kama umuma kanatti walitti qabatte akkanatti dubbate ammallee dubbii jajjaba takka keessaa baatee dubbate. Maali suni? Watudluu bihaa ilal hukkaam. Watudluu bihaa jechuun idlaa'ni ay walaa tulquu bihaa ila hukkaam, ay laa tu'uuhaa ila alqudaati rishwatan, horii keessan san ammalleen kennina, hin darbina horii keessan san gara hukkaamaatitti jechuun gara mootummaatitti hin darbina, gara warra qudaata qaadii tahee warra abbaa seeraatitti hin kennina, gubboo itti hin kennina. Maaliif? Lita'akuluu fariiqan min amwaalinnaas, akka nyaattaniif haga tokko horii namaa irraa. Bilismi cubbuudhaan akka nyaattaniif, akka cubbuudhaan daanyaan sun takkaahuu abbaan angoo qabu ka atitti duniyaa kennite sun akka murtii takka sii godhuuf, akka waan saniin haga tokko fudhattuuf horii namaa kanarraa. Cubbuudhaan waantum taalamuun, osumaa cubbuu tahuu isaa beeytan. Akki an dalage kun karaa malee jechuu osoo beeytan. Watudluu jechuun kun laa ta'akuluu jedheeni hin nyaatinaa jedhe. Walaa tudluu ey laa tu'utu hin kenninaa jecha akka ammallee. Bihaa horii san hin kenninaa, gara hukkaamaatitti hin kenninaa. Silaa zulmiin hin nyaatinaa jecha san keessa illee ima jirti. Walaakin gubboon tuni waan duniyaa balleessitee, namallee balleessitee, warra silaa murtii qajeelloo namaa godhullee jallifte jechaadhaaf dubbiin jajjaba jechuuf rabbiin kophaa baasee dubbate. Kanaafu rabbiin namticha gubboo nyaatullee, kan nyaachisullee, ka jidduu sanaan deemullee mara isaa wanni rabbiin abaareef dubbii kanatu jajjaba jechuu. Murtiin sanirratti hidhamtullee karaa malee taati. Qaayidaa ilmi namaa kun takka duniyaa kenneet gubboo nyaachisee jecha. Gubboo nyaachisee waan saniin akka murtiin sun siif muramtu goota. Takka ammoo ragaa dharaa shahaadatu zuur, ragaa dharaa raysiiseet saniin akka murtiin sii godhamtu goota. Takka ammoo kakatteet kakuu saniin akka waan san murtiin sii godhamu goota. Kana sadeenuu rabbiin haraam godhe. Akka karaa malee tahe daliila adda addaa keessatti nuu hime. Yoo kakattee kakuu saniin ka horii namaa murattullee tahe alyamiinul ghamuus jedhe kakuu ma'asiyaa daangaan qabne keessa nama liccisiiftu jedhe isillee haraama tahuu rabbiin nuu hime. Lisaana rasuula isaa irratti sallallahu alayhi wa sallam akkuma san horii kana karaa gubbootiin warra hukkaamaatitti kennitanii horii namaa irraa kanaan hin muratinaa jechuullee haraama nurratti godhee horii jidduu keessanitti dharaan hin nyaatinaa jedhee dubbatu waliin dubbiin tun jajjaba tahuudhaafis kophaa baasee dubbate. Kuni marti waan haraama tahuu isii beekuun barbaachisu karaa maleen horiin si seene tokko haqallee siin tahu. Kanaafuu rasuulli sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahiha keessatti maal jedhaan, tokkoon keessanatti dhufeetii arraba qajeelaa haa ta'u bareedaa natti himatee ani alhana min ba'adin gariin keessan garii irra afaan qajeelee wayta idi natti himate ani murtii isaa godha jedhan alaa nahwi maa asma akka isarraa dhagahe sanitti akkuma natti himate sanittire waan rabbii wahiidhaan beeyse malee waan gaybaan beeyneef akkasitti isaa murteessa jedhan. Namtichi an akkasitti isaaf murteesse sun horii dharaa fudhate haa beeku jechu. Horii dharaa fudhate an isaa murteessuun sun halaal isaaf hin godhu abba fedhe haa guddifatu abba fedhe haa xiqqeeffatu jedha rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Alaa innamaa ana basharun ani ilma namaati jedha rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Wa innamaa yaatiini alkhasmu natti dhufa jedhan namtichi waa himatu ka takkaahu nama wahii irratti waa himatu. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له قرين كيسان قرين رفتنا تهيت أفان قجيليه متيسان إن سامر تيسجان فمن قضيت له بحق مسلم نمن حق مسلماتك أن ساف مرتيس فإنما هي قطعة من نار إسين كتم إبدراتات إساف كن كتا إبدراتات مرتين أن ساف مرتيس وان كران تهين akka malatti inni kakate akka malatti inni ragaa dharaa fidee rahisiise afaan qajeeluu isaatiif yoo isaa murteesse halaal isaaf taate isatti hin fakkaatinii wanni an isaa kute sun wanni murtii saniin inni fudhate sun ibidduma jahannami jechuudha. Falyahmilhaa aw liyadharhaa haga fedhe guddifatee haa baatu yoo fedhe haa dhiisu jedhan akkana jechuun irraa fagaadha wanni halaaka nama gootii. Murtiin qaadiin sii murteessu murtiin abbaan seeraa sii murteessu waan san halaal siif hin godhu jechuu waldhaba keessan qofa fixa malee waan san halaal siif godhuu hin danda'u yoo ati karaa maleen kakattee karaa maleen dhala ragaa baaftee ka duniyaa namaa fudhattu taate. Kanaafu duniyaa namaa eeggadha. Haiti namaa siifillee hin haftu. Rabbiin lafan kaahu guyyaa qiyaamaadha akkuma rasuulli jedhan kana ibidda jahannam murattee fudhattee guyyaa qiyaamaa waan namaa san fiduuf teetta wanni ati fiddu ammoo khayrii irra dalagatte kana sirraa qoodamuudhaaf ta'anii akka khayriin tun sirraa hin qoodamne haqa namaa har'uma irraa qulqullaa'e yaabboleessa kiyya yaabboleettii tiyya karaa maleen duniyaa namaa fudhatullee barbaadin tasiseentillee yookaan jiraattu taate karaa maleen takka abbaa saniin dhiifama naa godhi jedhi. Yoo saniin tahiin duniyaa san akkuma taate ta'ii ofirraa karaa danda'amuun duniyaa san ofirraa deebisi. Yoo akkasiin tahiin guyyaa qiyaamaadhaa hasanaa teete ati dalagatte sana sirraa qoodamuuf taa'a. Warri waa sirraa qabu kun warri karaa maleedhaan ati duniyaa isaanii fudhatte kun guyyaa qiyaamaadhaa khayrii ta'e sirraa qoodamuuf taa'a. Warra khayriin isaanii hambaa qoodamtu rabbi nuun taasisini. Warra waan dalagate ofuma itti oolu rabbi nuun haa taasisu. Warra waan dalagan hunda rabbiin dalagaa teessan isin irraa qeebale isin irraa jaaladha jedheen rabbi nu haa taasisu. Haga darsii biraatti walitti deebinuuf darsiin kenna karraas maratti dhaabata. Nagaa rabbii keessa jiraadha isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.